أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe eyyahdurum. Ve onların yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Bakara suresinden bir ayet-i kerime getirdim. 210. ayet-i kerimesini inşallah tefsir etmeye çalışacağız. Neden bu ayet-i kerimeyi getirdim? Bugünlerde birçok insanda rast geldiğim bir sıkıntı nedir? Allah-u Teala'dan işaret bekleme. Herhangi bir meseleyi yapacağı zaman NAS'a müracaat etmemek, direkt olarak Allah'tan işaret beklemek. Tıpkı bir peygamber gibi. Tıpkı bir nebi gibi. Resuller kitap alır, nebiler vahiy alır. Allah'tan işaret alırlar. Nebilik ve resullük bitmiş olmasına rağmen, son peygamber Kur'an ayetiyle sabit olarak gelmiş olmasına rağmen, kullardan bazıları, Müslümanlardan bazıları bir noktaya sığınıyorlar. Nedir o nokta? Bu konuda Allah bana bir işaret verirse bu amele başlayacağım. Bu konuda Allah bana bir işaret verirse şu günahı terk edeceğim, vermezse devam edeceğim diye Allah Teala'dan işaret bekliyorlar. Ya bir hayvanın kendisine gelmesini, bir hareket yapmasını, ya rüyasında anormal şeyler görmeyi, bir peygamberle görüşmeyi, ya da Allah'ın melekleriyle konuşmayı bekliyorlar. Bir işaretler bekliyorlar. Konu hakkındaki nasların tamamını arka plana atıyorlar. Kur'an geldi, sünnet geldi, Allah-u Teala bu ikisini koruyacağını vaat etti. Buna rağmen, deliller elimizde olmasına rağmen, Allah'ın bazı kulları, sözüm ona kuvvetli Müslümanlar, bir şeyleri yapmak için Allah Teala'dan işaret bekliyorlar. Şimdi, bu akşam okuyacağım ayet-i kerimede Allah'tan işaret bekleyen bir kavmi anlatacağız. Kim onlar? Yahudiler. İnanmak için, Muhammed Aleyhisselam'a inanmak için Allah'ı ve meleklerini görmeyi bekleyenler. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım, Mevlamız bize tarihte vakı olmuş 14 asır önce Muhammed Aleyhisselam yaşıyorken yaşanmış olan neyi anlatacak? Ve bizim bundan ne ibret almamızı istiyor? Bunu inşallah bu akşam anlayacağız. Allah'ımız buyurdu. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ. Onlar bekliyorlar ki, illa ki, اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ, Allah kendilerine gelsin. Kim bekliyor Allah'ın kendilerine gelmesini? Yahudiler bekliyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam tebliğ vazifesi gelir gelmez ne yaptı? Hristiyanlık tahrif olmuştur. Musevilik tahrif olmuştur. Kitaplarınızı tahrif ettiğiniz bizim Kur'an-ı Kerim'imizde yazılıdır. Allah yeni bir şeriatı benimle beraber getirmiştir. Bana tabi olmak zorundasınız yoksa kurtulamazsınız. Muhammed Aleyhisselam bu tebliği yaptı. Şimdi Yahudiler ne dediler? Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun ama Allah'ın bize gelmesi lazım. Bizim sana inanmamız için Allah'ın bize görünmesi lazım dediler. Tıpkı kime söyledikleri gibi? Tıpkı kendi peygamberleri olan Musa Aleyhisselam'a söyledikleri gibi. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkarken ne yaptı kavmindekiler? Biz de seninle beraber gelmek istiyoruz. Ne yapacaksınız benimle beraber? Ben vahiy alıyorum, siz vahiy almıyorsunuz. Seninle beraber Allah'ı görmedikçe, bizimle de konuşmadıkça biz iman etmeyeceğiz. Kızıldeniz'den geçtiler, Firavun'dan kurtuldular, kölelik bitti, özgürlüklerine kavuştular. Buna rağmen nankörlük yaptılar. Seninle beraber oraya çıkacağız ve Allah'ı bize göstereceksin dediler. Musa Aleyhisselam kavminden en salih olan 40 kişiyi seçti. En salih olan 40'ı Allah'ı görmek istiyorsa diğerlerini siz hesap edin. Diğer kavmindekileri siz hesap edin. Çıktılar yukarıya, Tur-i Sina'ya. Musa Aleyhisselam Allah ile görüşürken konuştu. Kavminin o 40 tane salih olan kulu geride kaldı. Musa Aleyhisselam'ın tekellimi bitince dediler ki sen konuştun ama biz görmedik ki. Bize Allah'ı göster. Bize Allah'ı göstermedikçe iman etmeyiz. Allah şimşek çaktırdı kafalarına. Kur'an ayetleriyle sabittir. Şimşek. 40'ını bilden şimşekle beraber Allah Teala öldürdü. Sonra Musa Aleyhisselam yalvarınca ya Rabbi şimdi sen bunları öldürdün. Bunlar benim kavmimin en önde gelen 40 tane salih insanıydı. Ben şimdi döndüğüm zaman millete ne diyeceğim? Hepsinin başına şimşek çaktı, hepsi öldü dersem bu millet galeyana gelir. Sen bunları dirilt ya Rabbi dedi. 40 tane öldürdüğü kulu Yahudi'yi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın göz önünde tekrar diriltti. Allah için diriltmek ya da öldürmek çok kolaydır. Kur'an ayetiyle sabit. Gözü açıp kapamak gibidir. Bizim için bir işi yapmak, gözü açıp kapamak gibidir. Mesela Allah sana bir kuvvet vermiş olsun. Şimdiki Hollywood filmlerindeki bazı sahneler. Adam gözünü bir açıp kapıyor, bir şeyi gerçekleştiriyor. Olmayan bir şeyi var ediyor. Film, bir hikaye, bir senaryo. Allah sana bir kuvvet versin, bir sihir. Evvelki kavimlerde olduğu gibi bir büyü. Gözünü açıp kapatıyorsun ve çay oluyor. Gözünü bir açıp kapatıyorsun kesilmiş olan 1000 tane çatışıp bitiyor. Bizim hacı abi hemen bütün işleri kovar. Gözünü bir açar kapatır hemen çantalar hallolur. İşçiye ihtiyacın yok, masrafa ihtiyacın yok. Allah ne buyuruyor kendi kuvveti hakkında? Bizim için herhangi bir şeyi yapmak gözü açıp kapamak gibidir. Siz nasıl gözünüzü açıp kapatıyorsunuz? Çok basit bir şey bu. Günde binlerce defa kapatıp açıyoruz bunu. Bu perdeler iniyor ve çıkıyor. Bizim için bu kadar kolaydır. Bu kadar basittir. İşte Allah teker teker diriltiyor. Bakın 40'ını birden diriltmiyor. Bütün tefsirlerde nasıl geçiyor? Allah 40 tane Yahudi'yi teker teker diriltti. Önce dirilen sonra dirilenin dirilişini görsün diye. Kudreti yakinen görsün diye. Şimdi o Yahudilerin torunları aynı şeyi ne yaptılar Musa Aleyhisselam'a yaptıklarını? Muhammed Aleyhisselam'a yaptılar. Sen geldin bize tamam Allah'tan vahiy aldığını söylüyorsun. Şimdi biz senden bir şey bekliyoruz. Ne bekliyorsunuz benden? Allah gelecek. Hel yanzurune illa en yetiyuhumullahu. Allah bize gelecek. Devam ediyor Allah'ımız. Fi zulalin minel gamami. Bulutların gölgeleri eşliğinde. Fantaziye bak. Şimdi Allah gelecek diyor ama nasıl gelecek diyor? Bulutların gölgeleri eşliğinde Allah bir heybetle gelecek diyor. Allah'ı neye benzettiler şimdi? Gelmek gitmek fiili kime aittir? Yaratılanlara aittir. Melek gelir gider, insan gelir gider, cin gelir gider, hayvan gelir gider, şeytan gelir gider. Allah gelir gider mi? Allah gelip bitmez. Allah mekanı yoktur. Allah mekandan münezzehtir. Vehhabilerin dediği gibi Allah gökte oturmamıştır. Allah gökte oturuyor diyen küfürdedir. Neden? Çünkü Allah'ı yaratıklarına benzetmiş olur. Oturmak fiili kime aittir? Hayvan oturur, insan oturur, cin oturur. Allah oturmaz, kalkmaz, yürümez, gelmez, gitmez. Bunlar hep müteşabihattandır. Kur'an'daki teşbih ayetlerindendir. Şu halde Yahudilerin bu görüşüne akidelerin bozukluğunu görüyor musunuz? Şimdiki bid'at fırkalar, teşbih inancında olan bid'at fırkalar ne diyor? Allah da gelir gider. Allah da oturur ve kalkar. Allah da iner ve çıkar. Haşa ve kella. Bu sözlerin hepsi küfürdür. Allah'ı yaratıklarına benzetmektir. Bu akide nereden geliyor? Kur'an diyor ki bu akide Yahudilerden geliyor. Benzetme. Allah'ı benzetme akidesi Yahudilerden geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor Allah Teala Kur'an'da. Nasıl anlatıyor? İbrahim Aleyhisselam'a kavminden bazıları gittiğinde, ey İbrahim, Allah acaba bizim ilahımız, bizi yaratan, yerleri ve gökleri var eden, şu güneşi, şu yıldızları, şu ayı yaratan ilah, acaba güneş olabilir mi? İbrahim Aleyhisselam'a sorulan soru. Ne diyor Allah'ın peygamberi? Kale, dedi ki, la uhibbul afilin, ben batıp giden şeyleri sevmem. Batıp giden şeyleri sevmem. Ne batıp gider? Güneş batar, gündüz doğar, akşam üzeri batar. Gündüz vardı, akşamdan sonra yok. Artık ışığının bir hükmü yok. Gitti. Ne batar? Ay batar. Gece vardı, gündüz var mı? Gündüz yok. Ne batar? Yıldızlar batar. Yıldızın olmadığını söyleyemezsin gündüz vakti. Bir tane bile görmüyorum, demek ki yok diyemezsin. Yıldızlar benim için. Ama battı, hükmü bitti. Çünkü daha büyük bir yıldız çıktı, güneş. Gelmek ve gitmek, bulunmak ve bulunmamak. Kime aittir? Yaratılanlara aittir. İmam Fahreddin Razi, Allah ondan razı olsun, müfessirlerin piri, bu ayeti tefsir ederken bu kısmında ne diyor? Eğer gelmek ve gitmek vasıflarını Allah Teala'ya hamledersek, onu da insanlara benzetirsek, o zaman güneşe ya da aya da ilah diyebiliriz. Çünkü onlar da bir dönem vardır, bir dönem yoktur. Onlar da gelir ve giderler. O zaman Allah'la güneş ve ay arasında hiçbir fark kalmaz. Şu halde bir fark olduğu apaçık bir şekilde ortadayken, siz nasıl oluyor da Allah'a teşbihte bulunuyorsunuz? Allah'a bir şeyleri benzetiyorsunuz, bir şeyleri denk getiriyorsunuz, ortak ediyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bakın, bütün problemler, bütün sorunlar Allah'ı tanımamaktan ileri geliyor. Ülkemizde şu anda açılan ateist sosyal medya hesaplarında bütün insanlar, o ateistler, Allah'ı tanımayanlar, Allah'a inanmayanlar, yalanlayanlar ve küfredenler. Onlarca, yüzlerce sayfalar açmışlar. İnternet siteleri, sosyal medya hesapları. Bunlardan devamlı surette 24 saat boyunca İslam'a küfrediyorlar. Allah'ı ve Resulünü yalanlıyorlar. İslam'ın hükümlerini alaya alıyorlar. Hepsi çalışmaya devam ediyor, faaliyetlere devam ediyor. Ve Allah hakkında bazı sorular ortaya atıyorlar. Bakın, o sorulardan bir tanesini getirdim. Müslümanların kafalarını bulandırmaya çalışıyorlar. Güya onların kafalarını bulandıracaklar, aldatacaklar, onları da dinsizleştirecekler. Ateistlerin felsefesinde ne vardır? Ne kadar çok adamı dinsizleştirirsek azabımız o kadar hafifler. Felsefeleri budur. Ben batıyorsam, bu mahallede ben iflas ediyorsam bütün komşularım iflas etsin, acım hafifler. Bu mahallede ben felç olduysam, ne kadar çok komşum felç olursa acım o kadar hafifler. Onların da felç olduğunu görüp rahatlarım. Felsefe, mantık budur. Şimdi bakın, soruya bakın. Nasıl bir soru? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendinden başka bir ilah yaratabilir mi? Sallamış, uydurmuş. Soru. Hocam, bir ateist sorusu geldi. Allah kendinden başka bir ilah yaratabilir mi? Cevap. Ateistler kendi çaplarına göre tuzak bir soru sormak istemişler. Burada yaratabilir dersen, o zaman iki tane ilah olabiliyormuş diyecekler. Yaratamaz dersen, o zaman Allah'ın gücü de her şey yetmiyormuş diyecekler akılları sıra. Tuzak bir soru. Ama 9 yaşında minik bir çocuk sorusu. Ancak ateistlerin düşünmedikleri şey, bu sorunun kendisinin bizzat sorunlu olduğudur. Bazı sorular vardır, sorunludur, problemli, ahmakça. Bu soru, bir erkek ikiz çocuk doğurabilir mi gibi saçma sorular kategorisindendir. Erkek adam çocuk doğurabilir mi? Doğuramaz. Bir erkek çocuk doğurabilir mi demiyor sorusunda. Soru şu, bir erkek ikiz çocuk doğurabilir mi? Bu soruya cevap verir mi? Sokakta bir adam size bu soruyu sorsa, hadi git işine kardeşim ya, deli misin be? Bizim bir komşu var, çarşıda esnaf arkadaş. Övünmeyi çok sever. Bizim Arnavutlar'da bilirsiniz, övünmek, methedilmek çok severler. Şuraya git, beni sor, beni herkes tanır falan. Halbuki tanıyan 10 kişi. 10 kişi tanıyor ve öyle diyor. Herkes beni tanır diyor. Şimdi bu Arnavut kardeşim de bir gaz vermiş kendisine. İnsanlar 3-5 kişi etrafındaki 3-5 kişi gaz vermişler buna. Orada esnaf arasında hep şu sözü söylüyor. Çekmeceye git, Arnavut İlyas'ı sor, herkes bilir. Abi sen eve davet ediyorsun iftara da, ismini değiştirdim, asıl ismini söylemeyeceğim. Bizi eve iftara davet ediyorsun, adresi bilmiyoruz. Kardeşim adrese gerek yok ya. Çekmeceye indin mi, bindin minibüse, taksiye, çekmecede in. Arnavut İlyas, sor, bütün çekmece beni tanır. Neyse bizim esnaf arkadaşlara tamam ya, bu Ramazan geleceğiz abi demişler. Ramazan'ın işte 15. günü falan iftara gitmişler. Çekmeceye girmişler arabayla. Arabayı çekiyorlar, bakkala gidiyorlar. Ya Arnavut İlyas varmış abi burada. Kim bu adam? Kardeşim soy ismi yok mu? Yok. Hadi git işte kardeşim diyor. Manava giriyor, kasaba giriyor. Esnafa giriyor, Arnavut İlyas, Arnavut İlyas. İlyas oldu Hızır ve İlyas. Öyle İlyas yok orada. Kimse tanımıyor. Adamlar iftarı 2 saat sonra açıyorlar. Lokantaya gidiyorlar. 2 saat boyunca İlyas'ı aramışlar, İlyas'ı bulamamışlar. Aç kalmışlar adamlar. Ertesi sabah bu adamlar iş yerine geliyor. Kardeşim niye gelmediniz diyor akşam bana ya. Ne güzel iftar yapacaktık. Sizin için sofrayı donatmıştım ya diyor Arnavut İlyas. Bu da diyor ki kardeşim sen ne ayaksın ya. Bize nasıl bir işkence yaptın? Seni koca çekmece tanıyan bir tane adam yok be. Bir tane adam yok. Bu iş böyle bir iş. Saçma bir soru, saçma bir söz. Bir erkek 2 tane kız çocuğu doğurabilir mi? Nasıl bir soru bu? Bu soru aklı başında olmayan bir adamın sorusudur. İşte Allah kendinden başka bir ilah yaratabilir mi sorusu da bunun gibidir. Oysa İslam'ın temel kaidelerindendir. Herhangi bir varlık yaratılmışsa ondan ilah olamaz. Allah herhangi bir şey yarattığı zaman otomatikman bu ilah olamaz. Şu halde yarattığı o varlık ne kadar kaliteli, ne kadar mükemmel bir varlık olursa olsun ilah olamıyor. Mesela Allah'ın dünyada şu ana kadar yarattığı en kaliteli varlık kim? İnsan. İnsandan daha kaliteli bir varlık yaratmadı. Peki insanlar içinde en kaliteli olan kim? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Daha kalitelisi yok. Peki son peygambere ilah diyebiliyoruz mu? Diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Çünkü peygamber. Peygamberden önceki peygamberlere ilah diyebiliyoruz mu? Diyemiyorsun. Yaratılmışsa, yani varlığının bir başlangıcı varsa ondan ilah olmaz. Geçmişten temsil getireyim. Muhammed Aleyhisselam'ın çok verdiği bir örnektir. Hristiyanlar ne zaman kendisine gelse, münazara yapmak istese, Efendimiz Aleyhisselam'a gelseler, Peygamberimiz Aleyhisselam ne sorardı onlara? Siz gerçekten Peygamberiniz İsa'nın ilah olduğuna inanıyor musunuz? Onlar ne diyordu? Evet, hem Allah'ın oğludur hem de ilahtır. Haşa ve kelle, bu açık şirktir. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Bak, söze bakın. İsa Aleyhisselam'ın doğumu var mı yok mu? Doğdu mu doğmadı mı? Hristiyanlar ne diyor? Doğdu. E doğmuş olan bir şey nasıl ilah oluyor? Varlığının bir başlangıcı var. Varlığının başlangıcı ve sonu olan birisi nasıl ilah olabilir? Bakın bütün sapık fikirler bir tek soruyla ortadan kalkıyor. Sizin peygamberiniz yer mi içer mi? Yerdi. Yiyip içen birisi nasıl ilah olabilir? İhtiyacı var demektir. İhtiyacı olan ilah olamaz. Başlangıcı ve sonu olan ilah olamaz. Olay budur. Ateistler daha Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını bilmedikleri için böyle saçma sorular sorabiliyorlar. Yaratılmış olan o ilah, başka birinin yaratmasına muhtaç olmuş demektir ki, bu da Allah'ın varlığı zorunlu olmak, varlığı kendinden olmak ve varlığının evveli olmamak gibi sıfatlarına aykırıdır. Herhangi bir varlığı yarattıysa, varlığının evveli olmamak diye bir sıfat da haiz değil. Bak varlığının başlangıcı var. Ama Allah'ın varlığı nedir? Kıdem, vücut, kıdem. Zati sıfatların ikincisi. Kıdem ne demek? Varlığının başlangıcı yok. Yarattığı her şeyin bir başlangıcı var. İlk yarattığı şey ne? Muhammed Aleyhisselam'ın nuru. Hadis-i şeriflerle sabittir. Benim nurumdan suyu yarattı. Sudan arşı yarattı. Arştan sonra levh-i mahfuzu yarattı, kalemi yarattı, sonra kürsüyü yarattı, kaleme emir verdi. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Yaratış sırası bu. Bunların tamamına ne deniyor? Hadis. Hadis. Yani yaratılmış olan, sonradan ortaya çıkan. Kadim olan kim? Kadim Allah'tır. Allah'tan başka kadim yoktur. İşte ateistler, ateist vatandaşlar o Allah'ın sıfatlarını tanısa böyle saçma sapan çocukça soruları sormamış olurlardı. Allah'ı görmek istiyor Müslüman kardeşim. Tamam, ayet-i kerime ilk hitap olarak Yahudilere hitap ediyor ama her ayet aynı zamanda bize de hitap eder. Ey Müslüman kardeşim, Allah'ı görmek istiyorsun. Allah'tan işaret bekliyorsun ve yapmak istediğin o hayırlı işte bir türlü adım atmıyorsun. Kardeş, Kur'an geldi, haberin yok mu? Kur'an'ı bize öğreten Peygamber Muhammed Aleyhisselam geldi, vazifesini yaptı, gitti. Haberin yok mu? Daha neyi bekliyorsun? Cihad etmek için, insanlara İslam'ı anlatmak için daha neyi bekliyorsun? Yok, ben gece rüya görmezsem tebliğ yapmam. Evlenmeye niyetim var, yaşım 35 ama ben açık bir rüya istiyorum hocam. Ne istiyorsun kardeşim sen? Rüyamda açık bir şekilde Allah bana evleneceğim kızı göstermezse evlenmem. Bu ahmaklıktır. Ahmaklık, sen peygamber değilsin. Böyle saçma iş olmaz. Evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen benden değildir. Sen bu hadisi bilmiyor musun? Muhammed Aleyhisselam sözü. Benden değildir diyor ya. Yok, bu hala vahiy bekliyor. Rabbi görmek isteyen, Rabbi görmek isteyen koyuna dikkat versin. Otu süte çeviren kimyagere ne dersin? Koyuna bakıyor musun koyuna? Allah'ı görmek istiyorum, bak koyuna. Ot yiyor. Sahibi koyunları çıkartıyor meraya. Yeşilleri yiyor. Yeşil bu ya, ot. Sonra alıyor onun içinde bir iki saat öğütüyor. Sonra sahibi alıyor memelerini çekiyor. Yeşil çıkmıyor, yeşil. Ne çıkıyor biliyor musun? Süt, beyaz. Öyle bir nimet ki bir adam hayatı boyunca başka hiçbir şey yemese, sadece süt olsa nimet olarak, sütle yaşar. Tıpkı bal gibidir. Sadece sütle yaşar. Bebek. Bebekler nasıl yaşıyor iki sene boyunca? Süt. Anne sütü içen bir bebekle, anne sütü içmeyen, mamayla beslenen bir bebeğin zeka seviyesi bile bir olmuyor. Bakın, sair şartlar, dış ortamın yediği içtiği meseleler, sair durumlar bebeğin aklına kadar nüfuz ediyor. Anne sütü içen bebek, anne sütü içmeyen bebek. Allah böyle yaratıyor. Ve sen o Allah'ı görmek istiyorsun. Allah'ı görmek istiyorsan yarattığına bakacaksın. Güneş, güneşten misal getireyim. Allah-u Teala güneş diye bir yıldız var etti. Galaksimizin en kuvvetli, en enerji dolu yıldızı, enerji merkezidir güneş. O olmasaydı yaşayamazdık. Şimdi güneşten dünyamıza ne geliyor? Bir, ışık. İki, ısı. Bu ikisinden bir tanesi olmasa yaşam biter. Işık ve ısık geliyor. Işık ve ısı geliyor. Bir tane daha bir şey geliyor. Nedir o? Radyasyon rüzgarları. Radyasyon rüzgarları. Şimdi Allah-u Teala dünya semasının üstüne bir atmosfer yaratmış. Bir koruyucu kalkan, bir koruyucu tabaka. Bilim bunu tespit ediyor. Dünya semasında dünyamızı koruyan bir koruyucu kalkan. Şimdi bu tabaka öyle akıllı bir tabaka ki ışığı alıyor, ısıyı alıyor, radyasyon rüzgarlarını almıyor, itiyor. Sen gelme. Işık gel, ısı gel, radyasyon sen çık. Sen gelme diyor. Allah aşkına, yaratılmış olanda akıl ne gezer? Bunu bir programlayan olması lazım gelmez mi kardeşler? Programlayan olması lazım gelir bunu. Programlayan olmadan, düğmeyi açıp kapayan olmadan, onu bina eden, inşa eden olmadan o çalışmaz, onun aklı ermez. Hiçbir ağaç kendi kendine rahleye dönüşmez. Hiçbir ağaç, ağaç ne kadar kaliteli olursa olsun, kendi kendine rahle olmaz. O ağacı birisi alacak, bir marangoz alacak, şekilden şekile sokacak. Bazı işkencelerden, bazı yöntemlerden geçirecek ve onu bir rahleye ya da bir masaya çevirecek. Bir çevirici, bir yapıcı, bir bina edici olmadıkça kendi kendine ortaya gelmez kardeşim. Ortaya gelmez. İşte biz böyle bir dinin müntesipleriyiz. Biz böyle bir ilahın kullarıyız. Bize kendisini göstermiyor, çünkü gösterse sınav bitecek. Bize işlerini gösteriyor. Bize kendisini tarif eden, anlatan bir öğretmen veriyor. Her kavme bir peygamber gönderdik diyor Allah Teala. Bize gelen peygamber kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bakın, İsveç'te 4 ya da 5 yıl önce çıkan bir tasarı. Ayakta bevletmek, tuvaletlerde ayakta bevletmek yasaklandı. İsveç'te. Ayakta bevletmek hangi şeriatta yasaktır? İslam'da yasaktır. Neden? Muhammed Aleyhisselam, kabir azabının en büyüğü ayakta bevledenlere, idrarından sakınmayanlara gelir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman söyledi bunu? 14 asır önce. Vahiy alan, işte işaret bekleyen odur. Peygamber işaret bekler, vahiy bekler. Ama sen peygamber değilsin. Neyi bekliyorsun harekete geçmek için Müslüman? Namaz kılacağım ama hocam rüyamda babamı görmezsem başlamam. Sübhanallah. Subhanallah. Peki. Bu kardeşe sorun. Kardeş, öğle yemeği için öğle vakti geldiğinde hani öğle paryasına çıkıyorsun ya. Hiç dedin mi? Ya akşamleyin rüyamda ölmüş olan babamı görmezsem bugün öğle yemeği yemeyeceğim. Dedin mi hiç? Niye orada işaret beklemiyorsun? Para kazanmak için. Ay sonu maaş almak için. Rüyamda ölmüş olan dedemi görmezsem büyük bir zat idi. O dedemi görmezsem çalışmaya gitmeyeceğim. Niye demiyorsun? İşine gidiyorsun. Yemeğini yiyorsun. Bütün şartları yerine getiriyorsun. Ama dini konuları yapmaya gelince, Allah'ın istediği fiilleri yapmaya gelince Allah'tan işaret bekliyorsun. Daha ne işareti bekliyorsun kardeşim? Muhammed Aleyhisselam geldi, haberin yok mu? 14 asır önce diyor ki, ayakta böyle etmeyin. Ayşe anamız Efendimiz Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bir kere bile ayakta böyle ettiğini görmedim. Hayatını onunla geçiren insan. Şu halde Allah'ın peygamberi hiçbir bilimsel bulgu olmamasına rağmen bizi men ediyor. Bilimsel bulgular 50 yıl önce ortaya çıktı. Ayakta böyle etmek prostat kanseri olma ihtimalini yüzde bilmem kaç arttırıyor diye. Bilimsel bulgu. Ama senin peygamberin bilimsel konuşmadı. Senin peygamberin dedi ki ben sana böyle diyorum. Sen bunu yap, ibadetine zarar vermesin. Olayın bir de fiziksel kısmı var. Seni bedenen sıhhatli olmanı sağlar. Bütün ibadetler, Allah'ın ve peygamberinin bize emrettiği bütün ibadetlerin bir, zahiri yolu vardır. Bedenimize faydaları vardır. İki, manevi durumumuza faydaları vardır. Sevap olarak yazılır, günahlarımız temizlenir. Ahlaki olarak bizi düzeltir. Senin böyle bir peygamberin var. Sen daha ne gibi bir işaret bekliyorsun Müslüman? Daha ne bekliyorsun? Allah-u Teala bu insanlara izan versin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ Bakın, ayette Allah'ımız buyuruyor ki, onlar beklediler ki Allah ve melekleri bulutların gölgeleri eşliğinde, bulutları vardır üstümüzde beyaz beyaz, bir de bu bulutların gölgeleri vardır yerde. Öyle bir bekliyorlar ki Allah Teala'yı, bulutların gölgeleri eşliğinde gelecek Allah ve melekleri. Sonra, وَقُضِيَ الْاَمْرُ bize azabı ve belayı o anda getirecek. Bize bu azabı belayı o anda getirip göstermedikçe biz sana inanmayız diyorlar. Mucize bekliyorlar, hareket bekliyor, Allah'ı ve melekleri görmek istiyorlar. Mümin görmeye ihtiyacı olmayandır. Şüphe şeytanın sıfatıdır. İman Rahman'ın sıfatıdır. Rahman'ın aslı, Allah'ın aslı imandır. İnanacaksın. Şeytanın aslı nedir? Şüphedir. Allah'ımız buyurdu ki, ben bir halife yaratacağım, hepiniz ona secde edin. Şeytan ne dedi? Ben şüphe duyuyorum, ben bundan daha hayırlıyım. Allah sana kimin daha hayırlı olduğunu sormadı. Allah dedi ki secde edeceksin. Sen hayırlısın, ben hayırlıyım meselesi ortada değil. Ortada bir durum var. Allah'ın emri. Yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Şeytan şüphe duydu. Ben ondan daha üstün olduğum için dedi, yapmam dedi. Şüpheye duymayacaksın, inanacaksın. Bakara suresinin hemen başındaki ayetleri hatırlayın. Bu kitap içinde şüphe götürmeyen bir kitaptır. İçinde şüphe yoktur. Zerre kadar şüphen varsa o zaman imanın yok demektir. İman ya vardır ya yoktur. Bazen var bazen yoktur olmaz. İmam Razi Hazretleri bu kısmı tefsir ederken diyor ki, halk bulutları gördüğü zaman şöyle der. Allah'ıma şükürler olsun, yağmur geliyor. Şimdi yanıyoruz şu anda 38 derece 40 derece her tarafta. Herkes ne bekliyor? Rüzgarlar çıksın biraz, bulutlar gelsin, ortam biraz rahatlasın. Yağmur damlacıkları geldiği anda biz rahatlarız. Hava durumu hemen bir 10 derece düşer. Herkes bunu bekliyor. Peki, o bulutlar yağmur getireceği yerde, herkes rahmeti bekliyor olduğu bir anda. Yağmur yerine bu kadar misket gibi dolu taşları gelse ne olur? Arabalar gider, camlar kırılır, kafalar delinir. Olmadı mı? Dünya üzerinde bu olaylar çok oldu. İnsanlar yağmur bekliyordu, dolu yağdı. Dolular misket büyüklüğünde taşlar halinde, kar taşları halinde geldi. Her taraf zarar ziyan oldu. Merhamet beklerken bir anda merhamet beklediğin yerden bir felaketin gelmesi acayipliği arttırır. Şoku arttırır. Okulların üzerindeki şok durumunu arttırır. İşte Allah Teala Hazretleri bu meselede onlar bu durumu beklerken başlarına azabı getirmeyeceğimizden eminler mi diyor. Hal lisanıyla. Kendileri Allah'ı ve melekleri görmek istiyorlar. Peki azabı da görürken, azabı da görmek isterken ya biz o azabı onların başına indirirsek? Ya indirirsek onların kavmi, onların kavmine biz çekirgeleri musallat etmedik mi? Onların akarsularını kan yapmadık mı? Su içemediler. Dolu yağdırmadık mı Mısır'da? Tarihte dolu görülmemiş. Mısır'a dolu yağdırdı Allah. 10 tane felaket verdi. Görmediler mi bunları? Bilmiyorlar mı? Kitaplarında da yazıyor. Ama onlar meydan okudular kardeşler. Meydan okudular. İnsanların birçoğu sahip olduğu herhangi bir nimeti kaybetmeden maalesef o nimetin farkına varamıyor. Maalesef. Hafta arası biliyorsun hemen bayramdan sonra bir hafta yandık. 40 derece. Müthiş sıcak. Klimalı odada oturuyoruz. Klima 24 saat çalışıyor. Orada yazılarımı yazıyorum, soruları cevaplıyorum, işlerimi hallediyorum. Klimalı odadayken her şey normal, her şey sıradan. Şükredecek, şükretmeme gerek olan hiçbir şey yok. Ne zaman ki klimalı odadan diğer bir odaya geçiyorum, abdest alacağım, abdest tazeleyeceğim, orada biraz eğleneceğim, geleceğim tekrar burada namazımı kılacağım. Diğer odaya geçtiğim anda aklıma gelen ilk cümle. Ne o? Allah'ım şu klima ne kadar büyük bir nimet. Sana şükürler olsun, bir kulun aklına, kalbine bu bilgiyi verdin, bunu icat etti. Allah bu bilgiyi onun kalbine vermeseydi çalışması sonucunda bu adam bunu icat edemezdi. Biz de o 40 derece içinde yanar pişerdik. Sorun nerede burada? Burada sorun şu. Neden benim aklıma klimanın altındayken buna şükretmek gelmiyor da nimeti kaybettiğim anda geliyor? Neden? Zayıflık var. Müslümanlıkta zayıflık var. Ne zaman nimetin altındayken, nimet senin elindeyken, nimete haizken şükretmek aklına gelirse işte o zaman Müslümanların kalitesi artmaya başlamış demektir kardeşim. O zaman kaliten artmaya başlamış demektir. Yoksa zayıfsın, zayıfsın. Kardeşler, insanlara bu bilgileri öğretmek için kurulan İslam öğretim okulları, tarikatler nereden kalmadır? Muhammed Aleyhisselam'dan bize kalmadır. Ashab-ı Suffa bunun en büyük örneğidir. İlim kanadında kabiliyeti olanlar ilimde yetiştirilmiştir. Tasavvuf kanadında fazla zikretme, fazla ibadet yapma kanadında meyli olanlar o kanatta yetiştirilmişlerdir. İlk tarikat okulunu Muhammed Aleyhisselam kurmuştur. İlk tarikat okulunun talebeleri sahabilerdir. Allah hepsinden razı olsun. Bu tarikatların günümüzde en önemli 3 tane vazifesi vardır kardeşler. Vazifelerden bir tanesi nedir? Kim tarafından yaratıldın? Neden yaratıldın? Kullara bunu öğretmek. Haramlardan sakındırmaya çalışmak, ibadetlere sevk ettirmek suretiyle onun kalbini ve ruhunu temizlemeye çalışmak. Tarikatların ana vazifelerinden bir tanesi budur. İkinci vazife nedir kardeşler? 14 asırlık bozulmamış İslam'ı, yani ana cadde olan ehli sünnet vel cemaat akidesini talebelere, taliplere öğreterek neye nasıl inanacaklarını bildirmek. Şimdi bir tarikata girdin, zikir yapıyorsun, ibadetlerin arttı, her şey güzel gidiyor ama akiden ehli sünnet vel cemaat değil. Akiden sapkın bir akide, bozuk bir akide. Kadınlarla erkekler yan yana, günümüzde böyle tarikatlar var. Kadın erkek, biz derviş kardeşiyiz. Ahiret kardeşi olduğumuz için yan yana oturabiliyoruz. Sorun yok. Müslüman kardeşim, kadınla erkek yan yana oturamaz. Olmaz. Ateşle barut el ele tutuşamaz. Ateşle barut aynı odada oturamaz. Ateşle barut birbirine yakın duramaz. Patlamak zorundadır. Allah tabiatımızı böyle yarattı. Kadın erkeğe düşkün, erkek kadına düşkün. Bunlar ikisi yan yana geldiği anda patlamak zorundadır. Bundan kaçamazsın. Allah Kur'an'da zinaya yaklaşmayın diyor. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا O çok hayasız bir şeydir, pek çirkin bir şeydir. Yaklaşmayın. Bak yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Yakınlaştığın anda istediğin kadar ben kendimi korurum de koruyamazsın, patlarsın. Hanım kardeşim bize mesaj göndermiş. Ya hocam diyor, aynı erkekle, erkek arkadaşımla, okul arkadaşımla, üniversiteden arkadaşmış. Nikahsız bir şekilde evde duruyorum. Sen anlatıyorsun böyle ama bizim kalbimizden hiç kötü şeyler geçmiyor birbirimize karşı. Bir kadın ve bir erkek, 22 yaşında kız. Erkek de 23 yaşında. Aynı ev kiralamışlar, kirayı daha düşük versinler diye, nikah yok. Şimdi bu kadın diyor ki, bu kız, birbirimize karşı hiç öyle gözlerle bakmıyoruz. Allah seni böyle yaratmadı. Kendini inkar ediyorsun. Hadi kendin hakkında bunu söyledin. Hadi şehvetin yok. Kendin hakkında bunu söyledin. Kesinlikle yanlış. Muhakkak şehvet uyanır. Daimi bir surette olmasa bile arada muhakkak bu erkeği çıplak görecek. Bu erkek duştan çıkacak ve üstünü çıplak görecek. Ve kadın erkeği çıplak gördüğü anda şehvet uyanır. Allah böyle yarattı. Peki erkek? Erkeklerin kuvveti kadınlardan çok daha, şehvet kuvveti kadınlardan çok daha fazladır. Erkek de bana o gözle bakmaz hocam. Bakmıyor. Ben eminim. Abla. Come on. Ama hocam inanma, tanımıyorsun. Tanısaydın böyle yapmaz. Abla. Come on. Erkekleri bana anlatma. Ben erkeğim. Ve bütün erkekler şehvete düşkündür. Mehir parasını niye biz veriyoruz sanıyorsunuz? Bu kadınlara niye mehir paralarını hep biz veriyoruz? Niye bu evleri hep biz tutuyoruz, kiraları biz ödüyoruz kardeşler? Neden bu kadınlara biz 20 tane elbise almadan ev veremiyoruz? Neden? Çünkü erkek şehvete kadından daha düşkündür. Erkeği evi yapma görevini, yükün altına girme görevini, büyük yükü sırtlanma görevini Allah erkeğe vermiştir. Bundan dolayı bütün sıkıntı, masraf bizim üstümüzde. Kadınlar da kraliçedir. İslam böyle. Erkek kadının kölesi konumundadır. Ne istiyorsa yapmalı. Bütün ihtiyaçlarını gidermeli. Hayat boyunca kadının ihtiyaçlarını gidermek için çalışan bir adam düşünün. Erkek budur. Neden bu ihtiyaçların tamamını biz karşılıyoruz? Bir gün bizim hanıma dedim ki, git babana söyle bana mehir versin. Burası iş dedi ya. Kardeşim dedim, benim gibi kocayı hiçbir yerde bulamazsın. Bak bu kadar senedir evliyiz, sana bir kere küfür etmedim. Bir kere elimi bile kaldırmadım. Bir kere hakaret etmedim. En çok öfkelendim mi yatağa ayırırım, uzakta kalırım. Benim cezam budur. Başka hiçbir şey yapmadım. Git babana bunları anlat. Başka bir kadına da yan gözle bakmadım. Zinam sıfırdır elhamdülillah. Şu halde babana git söyle, damadının kıymetini bilsin, bana mehir versin dedim. Kayınpederim Allah ona rahmet etsin. Çok hayırlı bir insandı. Söylediği zaman bayağı bir gülmüş. İnşallah makamı cennet olsun. Amin. Amin. Amin. Kardeşler, durum budur. Sakın ola kendinizi kandırmayın. Kadın ve erkek yaklaştığı anda biz birbirimize böyle gözlerle bakmayız falan muhabbetinde ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Come on. Deyin o anlar. Come on deyin o anlar. Subhanallah. İşte tarikat bunu öğretir. Bunu anlatır tarikat. Müslüman kardeşim mesaj yazmış. Bak bu da işin farklı bir boyutu. Madalyonu çevireceğim. Hocam ateistim. Yine bayan kardeşim. Ateistim, sizin sohbetleri seyrettim. İslam'a girdim. Bir sene kadar önce. Müslüman oldum elhamdülillah. Her taraftan tebrik telefonları aldım. Elhamdülillah Müslüman olmuşsun. Helal olsun Ayşe, artık ismi neyse. Yine sohbetlerinizi seyrettim, etkilendim ve tesettüre girdim. Müslüman olmak var. Bir de üstünde İslam'ı hakikaten tam manasıyla yaşamak var. Sohbetlerden sonra etkilenince tesettüre girdim. 3 tane elbise aldım kendime. Tesettüre girince yine telefonlar gelmeye başladı hocam. Akrabalarından. Ne diyorlar telefonda kardeşim? Ya tamam Ayşe, Zeynep tamam Müslüman oldun ama fazla abartma istersen. Abartma ne? Kadının tesettürü. Bu kitabın emri. Kadınlar örtünmek zorundadır. Kadınlara söyle, başörtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler. Göğüslerinin üzerine örtsünler. Başörtüsü takmak değil sadece. Göğüslerinin üstünü örteceksin ki ön taraf açık olmayacak. Boynun görünmeyecek. Bu kitabın emridir. Yani Allah Teala'nın emridir. Ben bunu yerine getirdim hocam diyor. Dış elbisesi aldım ve örtündüm. Onlarca telefon geldi. Telefonlardan bazıları hacılara, hocalara ait. Kızım sen daha evlenmedin, bekarsın. Eğer şu anda örtünürsen beğenilme yüzden daha düşecektir. Vallahi bu insanlar cahil. Sevinmen gereken yerde şu kıza söylediğin lafa bak ya. Öyle örtülen bir kadının talibi de kafası örtülü bir erkek olur. Sen bunu düşünemiyorsun ama. Kafası örtülü, gözü başka tarafa kaymamış, zina etmemiş temiz erkekler en önce kime giderler? En önce örtülü kadın ararlar. Benim anlaşma yüzdemin daha yüksek olduğu bir kadın demektir. Çünkü ben zina etmedim. Bu kadın da tesettürlü olduğu için zina etme yüzdesi çok daha düşük. Açık kadınlara ondan sonra bakarlar. İhtimalleri eledikten sonra. Bu kadın da temiz birisini istiyorsa örtünmesi lazımdır. Kur'an diyor ki temiz erkekler temiz kadınlara, pis erkekler pis kadınlara aittir. Evlilikte bile bir tavassut vardır, bir denge. Ve bu kıza diyorlar ki örtünme, gerek yok diyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış fikirlerdesiniz. Allah'ı tanımıyorsunuz, peygamberini tanımıyorsunuz, İslam'ı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de ne diyorsunuz? Bunu yapma şu anda. Geçersiz, yanlış. Bir ilim meclisine gitmediğin zaman işte böyle saçma sapan fikirler ortaya çıkartırsın. Saçma sapan işler yaparsın. Tarikatların üçüncü vazifesi nedir? İlim kanadına meyilli olan dervişleri ilimde ilerletmek, okuması gereken ana kitapları ona vermek ve ilimde devamlı onu adım adım ileriye götürmek. Maneviyat kanadına ileri olanları da seyri sülük yaptırmak suretiyle o yolda ilerletmek. İnsanlar bir, zahiri kuvvetli olanlar vardır, aklı kuvvetli, ilme meyilli, ilmi ezberlemesi ve aktarması çok kolaydır. Bu insanları ilimde ilerleteceksin. Bir de maneviyata düşkün olanlar vardır. Hafızası zayıftır ama maneviyatı çok kuvvetlidir, latif yaratılmıştır. Allah'ın feyzini, nurunu çok kolay alırlar. Bu adamlarda ne yaparsın? Seyri sülük yaptırırsın. Maneviyat yolunu da yükseltmeye çalışırsın. İşte tarikatlar bunları sağlar. Bu tarikatlardan, bu ilim meclislerinden bir tanesine gitmediğin zaman ne olur? Ortada kalırsın. Sap gibi ortada kalırsın. Tek başına hareket edersin. Tek başına mürşitsiz, hocasız, peygambersiz, Kur'ansız kaldın mı ne olur? Şeytanın oyuncağı haline gelirsin. Keyfi bir yaşam sürersin. Saçma sapan fanteziler içinde cümleler kurmaya başlarsın. Bakın bir tane örnek getirdim. Müslüman kardeşim mesaj göndermiş. Şaşıracaksınız. Evet. Şarkı sözü. Hocam şu şarkı sözünü bana bir yorumlar mısın? Kardeşim bana mesaj göndermiş. Şimdi bakın ne kadar hikmetli. Dön bana gördüğüm en büyük aşksın. Şimdi çocuk kızı sevmiş, yazmış. Kıza diyor ki sen bana dön diyor. Sen benim gördüğüm en büyük aşksın. Allah aşkı, Resul aşkı falan değil. Benim gördüğüm en büyük aşk sensin diyor. Necla, Emine sensin diyor. Şimdiki cümleye dikkat edin. Son öpüşüm de cennete kalsın. Ne kadar hikmetli bir söz. Bir, kız gördüğü en büyük aşkmış. İki, kızı istediği zaman öpecek edecek. Oynaşmalar serbest. Bunların hiçbir tanesi zina olmayacak. Bu kadar eğlenmesine, oynaşmasına rağmen de bir de cennete gidecek kesin. Çünkü adam cümlesinde ne söylüyor? Son öpüşüm cennete kalsın. Seni bu kadar zaman öptüm ettim de bir kere daha öpeceğim seni. Öyle bir öpeceğim ki. Ama o son öpüşüm nerede olacak biliyor musun? Cennete kalsın o. Orada kesin zaten orada buluşacağız. Kesin cennette buluşacağız. Ehl-i sünnet akaidine göre bir adam geleceğe dair ben kesin cennetteyim derse ne olur kardeşler? Kafir olur. Yine bir adam ben kesin çok fazla günah işledim, kesin cehennemdeyim dese ne olur? Allah'tan ümidini kesmiş olur, kafir olur. Şimdi bu ne diyor burada? Son öpüşüm cennete kalsın. Cennet zaten garanti Emine. Şimdiki kızlarda pek Emine ismi falan da yok gerçi ama. Ece diyeyim Ece. Pelinsu, Pelinsu, Pelinsu. Selin. Şimdi Selincim son öpüşüm cennete kalsın diyor. Ve cenneti garanti altına aldığını söylüyor. Ve Müslüman kardeşim de bu şarkıyı dinliyor. Bu şarkıyı dinlerken diliyle ister istemez birkaç dinlemeden sonra ezberine giriyor mu girmiyor mu? Ezbere girdikten sonra diliyle buna eşlik ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Ve farkında olmadan dinden çıkıyor. İslamiyet öğreneceksin Müslüman kardeşim. İslamiyet'i öğrenmediğin anda yaptığın herhangi bir hareketle farkında olmadan dinden çıkabilirsin. Ayet-i Kerime'yi kapatıyorum. وَقُضِيَ الْاَمْرُ Allah'ın azabının kendilerine gelmesini bekliyorlar. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Bütün işler, bütün hareketler, bütün meseleler sonunda Allah'a döndürülür. Onlar ne yaparsa yapsın, onlar nasıl alay ederse etsin, Onlar ne mucize, ne işaret beklerse beklesin, bütün işler Allah'a döndürülür. Eninde sonunda inansa da inanmasa da bunun ölüsü Allah'a gidecek. Bunun ruhu hesaba gidecek. Ne kadar alay ederse etsin, ateistler, komünistler, faşistler, ırkçılar, kafatasçılar, İslam ile kim alay ederse etsin, Muhammed Aleyhisselam'a ne kadar küfrederse etsinler. Bütün işler sonuçta وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُونَ اُمُورُ Allah'a döner. Bütün işler. Yaptığınız her iş Allah'a döner. Ve Allah yaptığınız her işten o anda size hesap sorar. Bundan kaçamazsınız. Madem ki bu hesaptan kaçamayacaksınız, şu halde yüzleşme gününe hazır olunuz. Allah-u Teala iman ile yaşayan, imanla ölen kullardan etsin bizleri. Amin. Amin. Bir tane haber okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşler. Revaçta olan bir konu. Nedir o? Batı'nın sadık köpeği PKK. Şu anda savaştayız biliyorsunuz. PKK görünümünde Amerika ile savaştayız. Biz şu anda PKK ile savaşmıyoruz. Bunlar köpektir. PYD ile falan savaşmıyoruz. Bunlar Batı'nın üç tanrıcıların köpeğidir. Bizim savaştığımız hakikatte Haçlılardır. Zırhlı araçlar veriyorlar, tank savarlar veriyorlar, uçak savarlar veriyorlar. IŞİD'le savaşan bir PYD'nin uçak savarla ne işi var? IŞİD'de uçak mı var? DAEŞ'te uçak var mı? Tank var mı DAEŞ'te? Yok. Ne bu tank savarlar, uçak savarlar? Bizimle savaşıyor köpek. Bizimle. Üç tanrıcı Amerika bu uçak savarları kim için veriyor? Bizim ülkemizin uçakları onları vurmaya gittiği anda bunlarla vurun diyor. Ben onlarla müttefik gibi görünüyorum ama onlar benim ezeli düşmanımdır. Çünkü onlar Müslümandır. Onlar üç tanrıcı olmadıkça, tek Allah'ı reddetmedikçe, üç tane Allah var demedikçe onlar bizim düşmanımızdır. Amerika'nın ve Batı'nın bize bakışı budur. Asla değişmez. Kur'an ayetiyle sabittir. Resulüm sen onların dinine girmedikçe onlar senden asla razı olmazlar. Allah onların iç alemini bize söylüyor. Sen istediğin kadar takla at. Onları memnun etmeye çalış. Günümüzdeki mealist hocalar gibi. Mealist hocaların ortak sözü nedir? Yahudi ve Hristiyanlar da kardeşimizdir. Onlar da cennete girecektir. İlla bir adamın fetret döneminde illa bir adamın Müslüman olmasına gerek yoktur. Yahudi ve Hristiyan bile olsa bizim dinimizden daha kolaydır. O da Müslümandır, cennete girer. Vallahi billahi bu kitabı inkar ettin. Bu kitaptaki onlarca ayeti inkar ettin, Allah'a yalancı dedin. Bu küfürdür. Allah bu kitapta Yahudi ve Hristiyanları müşriklerle yan yana koyuyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler var ya, min اَهْلِ الْكِتَابِ Gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, vel müşrikine, gerekse puta tapan müşriklerden olsun. O kafirler var ya, Allah kim, ne dedi bunlara? Kafirler dedi. Fî nâri cehennem. Neredeymiş? Cehennem ateşinde. Hâlidîne fîhe. Orada ebedi olarak kalacaklar. Devam ediyor. Ulaike hum şerrul beriyye. Onlar yaratılmışların en şerleridir. Allah bu kitapta onları tarif ediyor. Müşriklerle ehli kitabı, Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi yani üç tanrıcıları yan yana koyuyor Allah. Ve en şerliler bunlardır diyor. Sen ne diyorsun? Ya Allah böyle demiş ama bence Müslümandır. Allah öyle demek istememiştir. Allah ne demek istediğini sana mı soracak? 40 tane takla atıyorlar Allah'ın kitabını tahrif etmek için. Allah'ın izniyle kanımızın son damlasına kadar Allah'ın bozulmamış 14 asırlık İslam dinini savunacağız. Bu Vatikancı hocalara karşı. Sahabe galip geldi, atalarımız galip geldi. İnşallah biz de galip geleceğiz. Allah'ın vaadi var. Kendi dinini savunacak. Biz çalışsak da, çalışmasak da Allah dinini koruyacak. Vaadi var. Kimse bozamaz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım kardeşler. Bu bizim için gerekli. Onun dini için çalışmamız lazım. Onun dinini bozmak isteyen kim? Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, İsrail ve bunların sadık köpekleri. DAEŞ. DAEŞ, Nusra, PKK, PYD, YPG, bir sürü saçma sapan terör örgütü. Şimdi bir haber getirdim. Cinsiyet değiştirip PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. Allah aşkına bu haberi iyi dinleyin. Hepinizin çoluk çocuğu var. Üniversiteye göndereceksiniz yarın. Üniversiteye gittiği anda onun başından geçebilecek olan bir süreç. Anlatacağım konu onun da başından geçebilecek olan bir süreç. Garantin yok. Ben hocam çocuğuma dini ilimleri öğrettim ya, beni kandıramazlar, oğlumu kandıramazlar. Garantin yok, takibat altında tutman gerekiyor. Çocuğu gönder Balıkesir'e, gönder Konya'ya, ne yaparsa yapsın yok. Ya DAEŞ'e gidecek, ya PKK'ya gidecek. Takip etmen gerekiyor. terör örgütü PKK'nın tuzağına lise döneminde düşen Şeyma U, bakın kız çocuğu bu, Şeyma. Üniversite için geldiği İstanbul'da örgüte katıldı. Ailesi biriktirmiş parayı, yememiş, içmemiş, biriktirmiş, kızına vermiş. Hadi git üniversite oku, İstanbul'a git. Cinsiyet değiştirip sonunda Özgür adını aldı ve dağa çıktı. Plan neydi? Talebe olacak, önemli makamlara gelecek, devlet içinde yetişecek, vatanına, milletine hizmet edecek. Plan buydu. Ama beynini yıkadılar, terörist oldu. Bir de cinsiyet değiştirdi, Allah'a da şirk koştu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sisteme bakın. Olayların nasıl geliştiğine iyi bakın. Hepimizin başından geçebilir. Allah bizim çocuklarımızı korusun. Amin. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şeyma U, terör örgütüyle Samsun'da bir halk oyunları derneğinde tanıştı. Çocuk halk oyunlarına meraklı. Hadi bir derneğe gideyim. Şu oyunda bana öğretsinler. Bu oyunda bana öğretsinler. Oyunu öğretirken dinlenmelerde şurada burada beyin yıkama seansları başlıyor. Karl Marx'ı oku, Darwin'i oku, şu komünisti oku, bu Allahsızı oku. Öğrenci sonra ne oluyor? Allah kitap düşmanı oluyor. Sayfalar açıyor, ateist sayfalarında Allah'a küfrediyor. Üniversite için gittiği İstanbul'da örgüt ile irtibatını sürdürdü. Sonra cinsiyet değiştirdi, Özgür ismini aldı ve dağa çıktı. Şeyma U Samsun'da yaşıyordu. Genç kız öğrenim gördüğü lisenin çevresinde terör örgütü ile irtibatlı bir derneğe gidip gelmeye başladı. Dernekler, gittiğin derneğe dikkat et, seni nereye çağırıyor? Sana neleri methediyor, kimleri methediyor? Kimi methediyorsa, kimi övüyorsa o odur. Biz onlardan değiliz ama methederiz. Şimdi bazı hocalar çıkmış, Vehhabi Selefi, soruyor orada sohbetine giden kişi. Dayış hakkında ne dersin hocam? Hoca diyor ki, biz onlardan değiliz ama kardeşlerimizdir. Ulan ne kardeşi be? Adam İslam düşmanı köpek! İslam düşmanı adam! Ne kardeşi? Kardeşimizmiş. Önüne gelen Müslümanı kesiyor, öldürüyor. Geliyor benim ülkemde. 50 tane, 100 tane adamı bir bombayla patlatıyor, öldürüyor. Yahudi'ye dokunmuyor, Rus'a dokunmuyor, Amerika'ya dokunmuyor. Müslüman öldürüyor, benim kardeşim oluyor. Köpek bu. Üç tanrıcının köpeği. Ne kardeşi? Ama hoca sıfatlı Vehhabi, bizim kardeş. Biz onlardan değiliz ha. Hükümetten, polisten, askerden baskı olmasın diye biz onlardan değiliz. Ama kardeşimizdir. Desene şuna, mert olsana biraz açık açık. Tamam biz de onlardan, bizim de akidemiz aynı, Vehhabi Selefiyiz. Daesh, Nusra, bilmem ne, bütün terör örgütleri Vehhabi Selefi. Biz de onlardanız. İbn-i Teymiye, Abdülvehhab bin Baz. Pirlerimizdir bizim, şeyhlerimizdir. Mert olsana kardeşim. Niye takiye yapıyorsun? Şiilerden ne farkın var senin? PKK neyse Daesh de odur. Unutmayın. YPG neyse, FETÖ neyse Daesh de odur. Hiç farkı yoktur. Şia neyse Daesh de odur. Farkı yok. Terör örgütü. Amacı halk oyunları öğrenmekti ama örgüt ile irtibatlı dernekteki bazı kişiler zamanla genç kızın beynini yıkadı. Ailesi ulaşamaz oldu. 1-2 yıl içinde telefonlara çıkmıyor artık. Anla ki iş gitti, çocuğu kaybettin. Aile bir müddet sonra Şeyma'yı bu dernekten uzaklaştırmak istedi. Genç kız bu sırada İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünü kazandı. Bak üniversitede kariyer devam ediyor. Tarih bölümünü kazanmış. İstanbul'a yerleşerek öğrenim görmeye başlayan genç kızın ailesi Şeyma örgütten uzaklaştığı için seviniyordu. Fakat genç kız gizlice örgütün İstanbul'daki hücreleriyle irtibata geçmişti bile. İstanbul'a geçince tamam bizim oradaki örgütten uzaklaştı artık kurtuldu. Buraya gelir gelmez oradaki adamlar irtibata sokuyor. İstanbul'a gittiğinde benim arkadaşlarım var diyor. Telefon numarasını veriyor, burada da irtibata geçiyor. Örgütün İstanbul'daki evlerinde kalan Şeyma, üniversitenin ikinci sınıfındayken terör örgütünün de yönlendirmesiyle erkek olmaya karar verdi. Hiçbir Müslüman başka bir Müslümanı cinsiyet değiştirmesi konusunda yönlendirir mi? Yönlendirmez. Peki bunlar niye yönlendiriyor? Çünkü bunların İslam'la alakası yok. Bunlar üç tanrıcıdır. Üç tanrıcı ne demek? Bir nevi deist gibi. Allah var ama hiçbir şeye karışmıyor. İster kız ol, ister erkek ol, ister eşcinsel ilişkiye gir, ister üstüne bomba koy, 100 kişi öldür, fark etmez. Üç tanrıcılık budur. Kolay bir din. Kızı teşvik etmişler erkek olmaya. Örgütün İstanbul'daki evlerinde kalan Şeyma, erkek olmaya karar verdi. Annesini arayıp kendisini erkek gibi hissetmeye başladığını söyledi. Erkek gibi hissetmeye başladım. Şimdi moda bu söz. Eşcinsellik bir seçim değildir. Biz böyle yaratıldık. Vallahi yalan. Bu konuda ayrı bir sohbet yapmam lazım. Çok uzun gider. Yalan. Tercihtir. Eşcinsellik bir tercihtir. 100 tane konuyla ispat ederim. Bu bir yaratış değildir. Allah yanlış yaratmaz. Allah çift cinsiyet yaratmaz. O adamda hem erkeklik hem dişilik olmaz. Uzuvlarının farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hünsa vardır. Allah o insanda hem erkeklik uzvu yaratır hem kadınlık uzvu yaratır. İdrarı nereden geliyorsa o odur. Ruhu ona göredir. Diğer uzvunu ameliyat olur değiştirir. Ama ruhunda hem erkeklik var hem dişilik var olmaz. Kusurlu bir ruh yaratmaz Allah. Yoksa imtihan olmaz. Hatta annesinin öğrendiğine göre Cerrahpaşa Devlet Hastanesi'nde hormon tedavisi bile gördü. Annesinin son gördüğünde sakalları çıkan ve sesi değişen 23 yaşındaki Şeyma bir müddet sonra annesini de aramaz oldu. Genç kız bir müddet sonra hem okul hem de evle olan bütün bağlarını koparttı. Geçtiğimiz günlerde anne Mine G'nin telefonu çaldı. Arayan kızı Şeyma'ydı. Artık adının özgür olduğunu ve kutsal topraklarda olduğunu söyledi. Fazla konuşamayacağını belirtip telefonu kapattı. Kutsal topraklar dediği neresi? Bizim şu anda bombaladığımız topraklar var ya. Güneydoğumuzun altı. Fırat, Dicle etrafı. Bunların kutsal toprakları. Bize karşı orada güç topluyorlar. Amerika'dan falan yardım alıyorlar. Yahudilerden yardım alıyorlar. Bir savaşa girdik. Hala bombalamaya devam ediyoruz. Allah bize nusret versin. Amin. Kutsal topraklar orası. İnşallah bizim ordumuzun karşısına çıkmaz. Özgür. Özgür. Bizim ordumuzun karşısına çıkma istersen. Duman ederiz. Çünkü Allah bizimledir. Tanrılarınız sizi bizim Allah'ımızın elinden kurtaramaz. Bomba eğitimi aldı. Son paragraf. Anne kendisini arayan telefonu tekrar arayarak kızıyla bir kez daha görüşmek istedi. Telefonu açan ve doğu şivesiyle kendisini azat olarak tanıtan kişi Özgür'ün örgüt bünyesinde eğitimlere katıldığını, bir müddet önce silah eğitimi aldığını ve şu anda da bomba eğitimi gördüğünü söyledikten sonra bir daha aramayın diyerek telefonu kapattı. Kızının canlı bomba olmasından çekinen anne Mine G, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak yaşadıklarını anlattı. Annenin ihbarı üzerine polis Şeyma'yı her yerde aramaya başladı. Talihsiz anne ise onun ve başkalarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istiyorum dedi. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Amin. Allah kurtarsın. Amin. Şu anda kendinizi o ailenin yerine koyun. Kızı almış, belli bir yaşa kadar yetiştirmiş. Ama kız elinden bir terör örgütüne gitmiş. Tıpkı FETÖ'cülerin ailenin elinden alıp bir terörist haline getirdiği çocuklar gibi. Dini kullanarak onu bir teröriste çeviriyor. Bunlar da ırkı kullanarak çeviriyor. Bunların dini ırk. Kürt ırkı herkesten üstündür. Türkler bize bu kadar ezmiştir falan. Bizim ırkımız en üstün ırk olduğu için Yahudilerle anlaştık, Hristiyanlarla anlaştık. Topraklarımızı alacağız, Türklerin hepsini öldüreceğiz. Irkı ön plana koyuyorlar. Irkçılığı ön plana koyarak bunları aldatıyorlar. Liderleri de Marx, Darwin, Lenin, Stalin. Tanrıları da bunlar. Küçük tanrılar. Büyük tanrıları başka, küçük tanrıları başka. Allah-u Teala Hazretleri ordumuza nusret etsin. Amin. Askerimizi, polisimizi bunlara karşı galip kılsın. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.